Her hafta Türkiye Yazarları Birleşmesi'nde bir konu, bir kitap, bir yazar üzerinden bir sohbet düzenliyoruz. Bugün de yine Hakkı Bey'in yeni yayınlanmış olduğu İslam dininin temel direkleri namaz, dua, salat, kıble ve haç üzerine ki araştırmalarını kitaplaştırmış ve bu kitap üzerine bir konuşma olacak. Toplantının düzenlenmiş biçimi konuşmacıya 45-50 dakikalık bir konuşma süresi veriyoruz. Ondan sonra siz dinleyenlerin soru, eleştiri katkılarını geçeyim. Bu da yaklaşık konuşma süresi kadar. Sizler tarafından konuşma uzatılabilir ama 16'da bitiriyoruz. Sonra yan tarafta özel sohbet ortamında tekrar konuşmalar devam edebilir ki ediyor. Bu salonda birçok kişiyi ağırlıyorduk içinde kadar. Burada her zaman Türkiye'nin her yerinde herkese rahatlıkla örnek gösterebileceğim bir üstad olarak tanıştım. Ve her geçen gün bu düşüncemi daha fazlasıyla pekiştiriyor. Hakkı Bey, Türkiye'de herkese örnek gösterebilecek bir araştırmacı, yazar, bilim adamıdır. Akademik bir kürsüsü yoktur. Bu araştırmalar için maaş falan da almamaktadır. Ama bütün hayatını bilme araştırmaları verdiğini iddia eden ve bunun için kamu bütçesinde fon kullanan yüzlerce değil binlerce araştırmacı Hakkı Bey kadar verimli olmamıştır. Bunu şunun için söylüyorum. Kamu bütçesinden maaş alan kişileri yerdeğimden değil. Ama ben elimde imkan yok. Okuyamadım. Üniversitelerde, kürsülerde bulunamadığım için yapamıyorum, yazamıyorum diyen herkesi yanılmamıştır. O ki inanıyor, hiç kimseden emir almadan, buyruk almadan, herhangi bir kanun ve yönetmenin bir maddesi gereği bunları hiç düşünmeden çalışmıştır, yazmıştır, yayınlamıştır ve fikirleriyle herkesi şaşırtmıştır. Bütün bunların yanında yaratıcı fikirleriyle oldukça önemlidir. Çok önemli. Hakkı Bey'i Cumhurbaşkanımıza takdim etmekten şeref duydum. Bunu da her zaman söylüyorum. Daha önemli kişileri de tanıtmak isterim. Bununla beraber kendini çok zavallı gören insanlara da tanıtmak isterim. Çünkü hiç kimse Hakkı Bey'i tanıdıktan sonra yapamamış bir şey iddia edemez. Moral motivasyon olmuştur. Müthiş bir kimliktir. Bundan sonra da insanlara bu konuda ilham verecektir. Benim kişisel tanım budur. Üstad'a bütün ilmi çalışmalarından dolayı her zaman minnettarım, şükran duygularını her zaman getiririm. Olduğu zaman olmadığı zaman da. Bu bütün bunların hepsinin yanında şurada hiçbir zaman göz ardı etmemeli gerekir. Hakkı Bey'in en iyi dostlar kendisi eleştirenlerdir. Ben de onun için kendimi Hakkı Bey'in en iyi dostlar arasında yapıyorum. Evet, sözü Hakkı Bey'e bırakıyorum. Hocam buyurun. Şeyden yorulursun, ses geçecek. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Selam dönemiz. Şimdi Bey kardeşin iltifatlarına da teşekkür ederim ama fazla israfla bulundu. Ona da o kadar gerek yok. Birbirimizi zaten yıllardır tanıdık, birbirimizi biliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Biliyorum ki bu davada, yani hepinizin eli taşın altında, herkes dini doğru anlamak, doğru yaşamak için uğraşıyor, gayret ediyor. Bildiğini, öğrendiğini birbiriyle paylaşıyor. Bundan eminiz. Şu anda da yapmış olduğumuz şey zaten bunlar. Şimdi bu gördüğünüz kitap aslında yeni bir kitap değil. Bu daha önce görmüş olduğunuz Tebliğ-i Kur'an 11 cildin içerisindeki değişik yerler, parça parça bulunan bölümlerin bir araya getirilmesi. Bu da yine sağ olsun yine toplumdaki yani kamuoyu dediğimiz etrafımızdan talepler üzerine oluştu. Ve bu hakikaten de hayırlı da bir hizmet oldu. İşte bazı şeyler falan nerede? İşte 9. ciltte problem konusu var. Bilmem 6. ciltte konu var. Ötekinde 11. ciltte konu var falan gibi şeyler vardı. Ama burada öyle olmadı. Burada hepsi bir araya geldi. Hepsi de tek isim altında dinde olduğu yeri de göstererek sizlere takdim edildi. İslam dininin temel direkleri. Ve altında kitabı daha önce gördünüz mü bilmiyorum da burada bir de hat var. Es-salatu imaduddin diye. Bunu daha önce bütün hocalarda vesairede duyduğunuz hadis olarak nitelenir. Bir sözcük. Aslında Buhari'de yok. Bir Tirmizi'de var, Beyhaki'de var, bir Ebu Davud'da var. Değişik şeylerde işte biliyorsunuz bir de salat dinin direği gelmiş olmasına rağmen anlam kaydırılması, bozulmasıyla namaz dinin direğidir şeklinde sokuldu. Ve böylece salat namaz olarak ve namaz dinin direği olarak lanse edildi, gitti. Biliyorsunuz yıllardır bunun böyle olmadığı konusunda bulgularımızı, araştırmalarımızı ve kanaatimizi herkesle paylaştık. Şimdi buradaki gördüğünüz hat aslında sizin aşina olduğunuz bir yazı. Nerede biliyor musunuz? Konak'taki valiliğin önündeki küçük caminin giriş kapısındaki hattır. Oradan kopyalandı, fotoğrafı çekildi ve İstanbul'a gönderildi. Onlar da böyle arkaya bunu kapak düzeni içerisinde koydular. Yani bu yazı İzmir'deki bir yazıdır. Ama hatta da kimdir onu da bilmiyorum. Yani çok güzel bir hatı oldu ama kimin olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi burada kitabın dış şeklini tanıttıktan sonra içine girmek gerekiyor. Şimdi elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Aksini de kimse iddia etmiyor. Sokaktaki adamı, sağdaki soldaki de bunun aksini iddia etmiyor. Herkes Müslümanım diyor. Ama Müslüman ne demek? Dini ne? Din ne demek? Noktalarına geldiği zaman kimse bir şey bilmiyor. Din ne demek? Hak din ne demek? İslam ne demek? Bu noktalara geldiği zaman iş karışıyor. Şunu da biliyoruz ki yaşanılan din, hak din olmazsa hiçbir anlamı yok. Onun için önce kitabın girişine dinin tanımını, hak dinin tanımını koymak suretiyle başladım. Din kısaca ifade edecek olursak hayat tarzıdır, yaşam biçimidir. İnsanların, ülkelerin yaşadığı tarz dindir. Din sözcüğüyle ifade edilir. Etimolojik şey tarzı uzun da çok kısa söyleyeceğim bunları. Mesela kapitalizm dediğiniz zaman bir dindir. Sosyalizm dediğiniz zaman bir dindir. Liberalizm dediğiniz zaman da bir dindir. Ama bunların karşısında İslam da bir dindir. Ve İslam dini sentez kabul etmeyen bir dindir. İçerisinde ne varsa Allah'a ait olması gereken bir dindir. Bunu dedikten sonra, yani dinin anlamı bu, rejim, hayat tarzı dediğim şey dindir. Bunun, madem ki bu din, o zaman şu demektir ki, din deyince hep Allah'tan gelmiş olan demek değil. Hak din vardır, batıl din vardır. Biz bunu hak batıl dedin demekten daha ziyade ilahi din vardır, beşeri dinler vardır. İnsanların kendilerini iflas ettiği hayat tarzları vardır. Kendilerine getirilmiş oldukları sistemler vardır. Bunlar da bir dindir. Şimdi Kur'an'da yani başka rejimlerinde din olduğunu birkaç ayette görürsünüz. Ama ben size hepinizin çok şey yaptığı bir olayı anlatayım. Orada da göreceksiniz. Yusuf suresinde kardeşim Yusuf suresini çok analiz yapmış da birisidir. Hani Yusuf bir plan yapar kardeşini yanında bırakmak için. O planın da oradaki tarza göre Melik'in dininde diye kullanılır. Yani orada Mısır'da bir şeydir, din. Yine hepinizin özellikle namaz sureleri falan diye tanıtılmış olan o kısa surelerde Ulya eyyühen kafirun diye, ey kafirler diye seslenen şeyde neticede kafirlere, müşriklere hani yapın dinikum, veliye dini. Sizin dininiz sizin, benim dinim de benim demek. Onun için din dediğimiz zaman mutlaktır. Ama bir de hak din vardır. O da ilahi din dediğimiz şey. Şimdi ilahi dinin de aslı ilk peygamberden son peygambere kadar hepsi İslam'dır. İnnet dine indallahi İslam. Allah katındaki din tek İslam'dır. İslam'ın dışında din olamaz. Öyleyse ilk peygamber, Adem peygamber kabul edersek, onun dinin adı neydi? İslam. Ondan sonra adını bildiğimiz kimler var? Diyelim ki İdris var, Nuh var, tarih öncesine ait olarak dinlerimiz. Dinleri ne olabilir? İslam'dır. Ondan sonraki peygamberler, ilk İbrahim peygamber, zaten onun İslam olduğunu zaten Kur'an'da dininin de İslam olduğu vurgulanır. O da İslam'dır. Ve neticede Ali İmran'da innet dini indallahi İslam, Allah katında din, Allah nezdinde din sadece İslam'dır. İslam dini, daha önce ben burada İslam sözcüğünü bir açmıştım, hatırlar mısınız bilmiyorum. Bütün eksilerden artıya geçme, düzeltme, sağlamlaştırma, dertten, tasadan, savaştan, hastalıktan, şuradan, buradan kurtulup sağlamlaşma anlamına sözcükten gelir ve bunları sağlamlaştırma anlamıdır. İslam öyleyse hayatta ne kadar eğri, yaramaz, bozuk vesaire varsa hepsinin sağlamlaştırılması demek. Müslüman da bu işi yapan adam demek. Bunları ben burada sözcük tek tek olarak şey yapmıştım, hatırlarsınız. Onlara detaylı girmeyeceğim. Şimdi dinin, hak dinin tarifine gelindiği zaman sağ olsunlar kelam uzmanları yani akaid bilgileri bunu Kur'an'ın tüm ortak şeyinden çıkarmak suresiyle bir tanım yaptılar. Din, hak din, Allah'ı insanları kendi iradeleri ile kendileri için hoş olan şeylere götüren ilkeler bütünüdür. Özetle Türkçe olarak verdim, Arapçası biraz uzun. Onun için Allah'ın bizi, bakın, bizi kendi irademizle, çevir kullanmadan, kendi irademizle yapmamız için, bizim için hoş olan, mahmud olan diye tabir edilir. Bizim için en güzel olana götürmesi için göndermiş olduğu ilkeler bütünüdür. Şimdi, şöyle bir gerçek var. Bunun belli illetleri var da, bunu ben iblis yazımda, iblise neden, ya iblis neden, şeytan neden yaratıldı, neden hürmet verildi de bir detaylı açıklamam vardı. Burada uzun geçecek o. Belirli nedenlerle, yani insanlık tekamül etsin diye insana Cenab-ı Hak belirli özellikler vermiştir. Yani belirli dikenleri vardır. Mesela hırslıdır insan, bencil bir insan, çıkarcıdır. Çünkü hayatın gelişmesi buna bağlı. Bu nedenlerle, bu ölçülerle insan dünyada sürekli kargaşa çıkarmak, hep benim olsun derken kavga etmek, kan dökmek vesaire gibi bir istidatta, böyle bir potansiyeldedir. Onun için Kıyamet Suresi'nde çok küçük bir ifade vardır. Orijinal ile vereyim böyle, çok güzeldir. Ben yuridul insanı liyef şuraya mâme. Aksine insan ölünü, ölünün dediği zaman kalan ömrünü tamamen fiski fücurla geçirmek ister. Yani hayatında yaşadığı dönemde devamlı şallayın, çırpayın, kimseye hesap vermeyin, sevk sefa üzerinde şey yapayım, onun hakkı, bunun hakkı, hiçbir şey tanımayayım. Hepsi benim olsun, ev ne olursa olsun tarzında bir hayat tarzı yaşamak ister. İşte bu istidatta, bu potansiyelde yaratılan insanı Cenab-ı Hak ileriki hayatta ve dünya hayatını iyi hazırlamak için hak dini yolladı. Ama cebinde değil, kimse inanmak zorunda değil. Cenab-ı Hak serbest bırakmış. Bir de inansın, bir de iman etmesin. Küfresin, nankörlük etsin, ister şükresin, ister şükretmesin, dinde zorlama yoktur vesaire gibi aşağı yukarı 40'a, 50'ye yakın ayetle insanı özgür bırakmıştır. Böyle bir şey kullanmamıştır. İşte hak din bu serbestlik içerisinde insanın dünya ve ahiretini kazanacağı ilkelerin bütünüdür. Şimdi öyle bir tarz ki şöyle düşünelim. İnsan bu tipte, bu kod anlattığın tarzdaki bencil, hırslı, nankör vesaire gibi şartlarda olduğundan dolayı potansiyel olarak Allah rehber olarak kitabını göndermiş. İnsanı zalim insanın eline bırakmamış. İnsana da bir de yol haritasını rahmeti, merhameti gereği vermiş, kitap göndermiş, elçi göndermiş. Öğretmenini de yollamış, eline kitabını da vermiş. İşte bu Allah'ın göndermiş olduğu bize yol haritasının adı da İslam. Şimdi bu din Allah'ın dini olursa, Allah'a ait bir din olursa din amacına ulaşır. Eğer yozlaşacak olursa bu din, yani sulanmış olan din, hiç kimsenin işine yaramaz. Şimdi Cenab-ı Hak yine bir ayetinde bazı şeylere kısaca değineceğim. Buyurur ki, eğer inandıysanız en üstün sizsiniz. Yani eğer inandıysanız, Müslüman olduysanız, benim yolladığım kitaptaki ilkeleri uyguladıysanız, yeryüzünde en üstün sizsiniz. Askeri açıdan, iktisadi açıdan, kültür açısından, her açıdan en üstün sizsiniz. Şimdi, şapkamızı önümüze alıp koyalım ve düşünelim. Müslüman alemi şu anda dünyanın üstünlerinde. Değil. Neden değil? Efendim, bunun tek bir nedeni var. Bakın, bunun tek nedeni var. Çünkü yaşanan din halis Allah'a ait din değil. Olay burada. Allah'ın bize gönderdiği din değil. De ondan. Ve bugün işte görüyorsunuz ve kampanyaları bir şey yapıyorsunuz. Buradaki Müslüman tabirlerdeki aşk Müslümanı beslemek zorunda. Halbuki onlar da bir İslam devletinin içerisinde, milletinin içerisinde yaşıyorlar vesaire. Ama üstün değiller. Buradaki üstün değil ki oraya. Muhtacı himmetle de gayra nasıl himmet eder. Yani bir de o var yani. Şimdi onları da bir kenara bırakacak olursak. Şimdi bu dinde yozlaşmalar, sapmalar neden oldu? Ve nasıl oldu? Noktalarına geldiğimiz zaman bunu nasıl bulacağız? Nasıl edeceğiz? İşte bu kardeşiniz daha önce birkaç vesileyle nedenlerini, nasıllarını anlattı. Neden bu çalışmayı şey yaptı? Şunu inanın ki Kur'an'daki her ilke, bakın Kur'an'daki her ilke insanları, bakın sadece Müslümanları deniyorum. Çünkü Kur'an'daki ilkelerle Müslümanların Müslüman olmayan insanları da koruma ve kollama yücesine görevi var. Düşünün ya. Müslüman kendisini yüceltecek. Ondan sonra da Müslüman olmayanların, başta kendi ülkesi, vatanı içerisindeki Müslüman olmayanları, ondan sonra ta uzaklardakini de koruma, kollama, onları da mutlu etmekle mükellef. Bir yabancının hakkına, hukukuna tecavüz edemez. Allah'ın arzı herkese ait, kimsenin babasının mülkü değil. Şimdi bu şartlarda ilkeler gelmiş. Peki, Kur'an'daki gelen ilkeler hakikaten geldiği zamanki gibi mi? Veyahut da yani ne zaman yozlaşmaya başladı?